الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم سورة أنفال نهم سپارا آیت نمبر 29, 30, 31, 32, 33 سورہ انفال نہم سپارہ آیت نمبر یو کم دیش دیش یو دیش دو دیش دری دیش ندین مخ کی سبق کی اللہ پاکو فرمائے وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ دا مال و اولاد دا پتا سبان دے و ازمیخ دے نن سبق کی اللہ پاک فرمائی چھے کم خلق دے ازمائش کے کامیاب نو اللہ پاک فرمائی لیو چھے دل بز اجر عظیم ورکم اس دا غی تفصیل بیانی چھے کم ساری دے امتحان و دے ازمائش کے کامیاب شو د د الله نه یره اختیار کړه تقوی اختیار کړه دله به زه درې انعام ورکوم دې آیات کې درې انعامات ذکر دی انعامات ډېر دي د هغې ذکر به زه کوم وروستو سبق کې خو په دې آیات کې درې انعام ذکر الله کوي الله پاک فرمای یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړی دی ان تتقوا الله که تاسو تقوا اختیار کړه د الله نه یره اختیار کړه یجعل لکم فرقانا اوبه ګرځوي خدای پاک ستاسو دپاره فرقان ویکفر عنکم سیئاتکم ستاسو ګناهونه به ختم کی ویغفر لکم او بخنه به یې وکړي والله ذو الفضل العظیم او خدای پاک خاوند فضل دی لوی فضل خاوند دی دا درې سیزونه خدای پاک دې ځای کې ذکر کړل چې څوک تقوا اختیار کړي نو هغه له به څه ورکوم درې انعامات به ورکوم لومبی انعام یجعل لکم فرقانا نعمت د فرقان به ورکوم فرقان څه ته وایي عزتمند یو قوت او یو طاقت چې دې د حق او د باطل په منځ کې تمیز بکولی شي الله پاک د تقوادار سړي په زړه کې بصیرت واچوي علماو لیکلي دي بصیرت فی قلوبکم تفرقون بین الحق والباطل د ده زړه کې داسې پویا داسې بصیرت داسې رڼا ورواچوي چې دې حق او باطل دی جنگلی کولیش دا صوفیه و لیکلی دی وی کم سڑی چه دا اللہ ذکر کئی نوی دا پزلکی یو نور پیداش یو رہا پیداش لکه څنګه ګناهونو سره زړه تور شي، یو داغ پرې ولګي، بل داغ پرې ولګي، بل داغ پرې ولګي، اخره کې زړه تور شي. دغسې کوم خلک چې نیکی کوي، تقوا پرهیزګارۍ ژوند اختیاروي، چې یوه نیکي وکړي نو د زړه باندې یو د رڼا داغ ولګي، حدیث کې راځي. او چې کله بله نیکي وکړي نو بیا بله رڼا داغ پرې ولګي، چې څومره نیکۍ ډېرې کړي نو د ده دا زړه روښانه شي، نورانیت نه ډک شي. او بیا په ده باندې چې که څونه څیزونه یې د ده هغه حقایق هغه پرې منکشف کېږي. بیا د صوفیو په اصطلاح کې دې ته کشف وایي، وایي دا خاوند نه کشف دی. نو دا د ده زړه بالکل نورانی شوي وي، شیشه ترې جوړه شوي وي، صفا سطره وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وی دا مؤمن دا فراست نه یریږي، ځکه دی د الله په نور باندې لیدل کوي. الله پاک د چې کوم خلک تقوا کوي نو لومبی انعام ولا الله دا ورکوي چې د ده په زړه کې یو نور پیدا کړي، د ده د زړه روښانه کړي، د حق او د باطل تمیز کولی شي. یو خدا انعام له الله ورکي. دویم انعام، الله پاک د ده په عیوبو باندې پرده واچوي، د ده په ګناهونو باندې پرده واچوي، کفاره سیئات، ویکفر عنکم سیئاتکم، لرې به کړي د تاسو نه هغه ستاسو ګناهونه. اوس د ګناهونو لرې کېدل دا دي چې د داسې اعمالو توفیق تقوادار سړي له الله ورکي چې دی بیا ګناه نه کوي، او کوم چې تی شوي هغه خدای پاک په هغه نیکو اعمالو باندې معاف کړي، نه هغه ګناهونو باندې وله پرده واچي، هغه نیکۍ په ګناهونو باندې غالب شي، هغه ګناهونه پټ شي. دا دویم انعام. درېم انعام الله پاک فرمایي: ويغفر لكم، او بخنا بوكم تاسو ته الله ته بخشش وکړي، څومره ګناهونه تي شي الله وایي زما معاف کړي، چې څوک تقوا اختیار کړي. والله الله پاک ذو الفضل العظیم، خاوند فضل لوی دی، د لوی فضل خاوند دی. یوازې دا نه، الله فرمایي نور انعامات او احسانات په سره وکړه. او عزتمند قرآن مجید کې نور و زینو کې هغه انعامات و ذکر الله کړی دی. خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث دی، ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه را نقل کړی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای: وایي زه یو داسې آیات پیژنم که څوک په هغې باندې عمل وکړي، وی اون داغه د دین او د دنیا د دوانو د دنیا او د آخرت د پاره به کافی شي. هغه دا آیات بیا اولسته: یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. تقوا څوک اختیار کی، الله فرمای زه به د فرقان نعمت په ورکم، ګناهونه به پټ کم، ختم کم، بخنه به ورته وکړم، یعنی د دنیا او د آخرت دپاره به زه کافي شم. عزتمندو، دې ځای کې خو د دې درېو انعاماتو ذکر دی، خو قرآن مجید کې ځای په ځای باندې د نورو انعاماتو ذکر هم شته. څوک چې تقوا اختیار کړي نو یو انعام به ورته الله ورکړي چې هر کار کې به دته اسانی الله پیدا کوي. د الله نه یره، تقوا د ګناهونو نه ځان ساتل، دا تقوا چې څوک ځان کې پیدا کړي نو الله پاک ته هر کار کې اسانی پیدا کړي. قرآن مجید کې الله پاک فرمای: ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا. څوک چې تقوا اختیار کړي الله به داغه هر کار اسانی، د الله معیت په وته حاصل شي. الله وی زبستا هر وقت امداد کن تا سر بز هر وقت ولاری. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نیکان و تقوادار و خلق سر الله وی زیما هر وقت زمر گریم. بلی نام قرآن مجید کی اللہ پاک ذکر کرے حیات طیبہ والا ورکم پاک جنبہ والا ورکم دا تکالیف و دا پریشانو و دا بیمارو و دا غمون و نصفا جنبہ اللہ ویز ورکم فلنحینہو حیاتا طیبہ اللہ وی پاک جنبہ والا ورکم حیات طیبہ والا ورکم. او بلی نام خود پاک قرآن مجید کی بیان کرے الله وی د ولایت تاج به ورته پسر کړم خپل ولی به وګرځم خپل دوست به وګرځم خپل مقرب بنده به وګرځم. ان اولیاؤه الا المتقون الله وی تقوادار خلق دا زما اولیاء دي دا زما دوستان دي خپل دوست به ولایت څومره لویه مرتبه ده الله وی چې څوک تقوا اختیاری هغوی ته به زه ولایت هغه تاج پسر کړم. او اخرت دی الله فرمای د اور د جهنم نه به حفاظت وکم. ثم ننجي الذين اتقوا قران کې الله راغلی سوره مریم کې الله وی نجات بدر. سوره ولیل کې راغلی دی وسيجنبها الاتقى الذي الله وی دی بزه د جهنم د اور حفاظت وکم. او بل دا دا اللہ وی زب فراخ رزق در درکم. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا يحتسب ساب گمانم نوی دا داسی زین وزتا لرزق درکم. عزت من دا انعامات احسانات قرآن کی اللہ بیان کردی نورم دیرشتا ما یو صوت مارا ذکر کرلل چی سوک تقوی اختیار نو دی آیات کی اللہ پاک صرف دا دری ذکر کری دی یا ایوہ الذین آمنو اید ایمان خاوندانو ان تتقو اللہ کتاس یروک لدہ خدای پاک ناو تقوی اختیار کردہ خدای ناو یری دی یجعل لکم فرقانا او بگرز استاسو دا پارا اگا قوت و طاقت دا فیصلی چی تاسو با دا حق و دا باطل تمیز کولشے ويكفر عنكم سيئاتكم لربك استاسو نبنا هنا استاسو ويغفر لكم او بخنا بوكي تاسو والله ذو الفضل العظيم او خده پاك دلوه فضل خاون دي داخل لك دي الله نور بدير صدر کر خجسو تقوى اختیار داروس تو آيات وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا پیغمبر علیه الصلاة والسلام پا مکه مکرمه که دا مکی قریشو تا کافرو تا دا اللہ دا وحدانیت دعوت ورکو خلق رو رو مسلمانی دل دا پیغمبر علیه السلام دا دعوت مدینه منوره تا ارسی دا علاقه نور و اطرافو تا ارسی دا مدینه منوره نبازی خلق را غلیو پیغمبر علیه السلام سر بیعت کردو او ایمان قبول کرد. بیعت عقبه چه و تاوی. دو دری زلا دا مدینه منوره خلق را گلید. کلا چه دا مکی قریشو تا پتاو لگیده. چه اس خود نور و علاقو خلق رازی خصوصا دا مدینه منوره انصار رازی او دل تا چه دین مسلمانی گی. نو اسی نا چه پا مدینه منوره که اسلام خور شی دا مسلمانان با ال تلاشی و طاقت و یو مرکز بزان لجوڑ کی. نو ادغی مرکز دا جوڑی دون مخ کی دا میامیل ختمو الگواری دارو ندو دا دوی دا مشوری زیو دا دا قصی ابن کلاب کورو مسجد حرام سره نزدی دا قصی ابن کلاب کورو دارو ندو دا مشوری زیو دا دوی یو بیٹکو اغی که برا جمع که دل او دیو مشوره کول. دقا دارو ندوه مسجد حرام که اس را گیر شویده. بابو زیادات چې دی تقریبا دغه ځای دغه دارونه دوه. کافر راغون شو مشورې دپاره. د قریشو سرداران ابو جهل، نظر ابن حارث، عدبه، شیبه، امیه ابن خلف، ابو سفیان وغیره، دا ټول کافر دا سرداران راجمع شو چې دا د اسلام دا قصه ختمه کړو. دوی چې مشورې ته کیناستل، د یو بوډا په شکل کې ابلیس لعینم راغی، شیطان په دروازه کې ودرېد. دوی ته تپوس وکړه، ته څوک یې؟ وی زه د نجد نه راغلی یم او زه خبر شوی یم تاسو یو ضروري مشوره کوئ، کیدی شي زم تاسو ته یو مفیده مشوره درکم، ما ځان سره خپله مشوره کې شریک کړي، زما تاسو سره همدردي ده. ورته یې وی راځه کینه. مشوره شروع شو. یو کس دا مشوره ورکړه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زنځیرونو به وتړو، په یو کمره کې به یې بند کړو، تاله به ورپسې ووو، قید به یې پروت پی پروت پی پروت پی چې په دغه کمره کې مړ شي، ختم شي. زما خو دا مشوره ابلیس چې ناستو شیطان د شیخ نجدي په شکل کې هغه سر وړقو وی خوځه وی نه نه نه، دا سرای صحیح نه ده، دا مشوره صحیح نه ده. تاسو چې دی په زنځیرونو وتړئ او قید یې کړئ، دا خبره خو به د هغه ملګرو ته پته لګي، کله خو به څوک خبر شي د هغه ملګري، هغوی به د ده د خلاصولو کوشش کوي، ځکه هغه د سره ډېره زیاته مینه د ده ملګرو، خامخا به هغوی دې خلاصول غواړي، نو بیا به جنګ جګړه جوړېږي. دا مشوره ټیک نه ده. ټولو خلکو چغې جوړې کړې، بالکل شیخ نجدي ټیک وایي، دا خبره بالکل ټیک. بل سړي مشوره ورکړه چې ښه دی چې دې کوشنده کړو، د خپلې علاقې نه یې وشړو، ځي بل ځای ته دې لاړ شي، څه کوي یا به کوي، مونږ به ترې خلاص شو. د مکې مکرمې نه به یې وشړو. شیخ نجدي ابلیس چې یو بیا سر وخوځه وایي نه نه نه، دې چې ته د مکې نه وباسې او بل ځای ته لاړ شي، د ده کې خبرو کې چې کوم خوږوالی دی، دا خو ډېر غټ ساحر او جادوګر دی، هلته به طاقت جوړ کړي، خلک پراغون کړي، ځان له به ډله ټپله جوړه کړي، او بیا به د هغه ځای نه تاسو سره مقابلې کوي، په تاسو به حملې کوي، ستاسو مقصد به حاصل نه شي، تاسو به ناکامه شئ په دې کې. دا مشوره هم صحیح نه ده. خلکو هم چغه کړې، بالکل دا خبره داسې وکړه، مشره ډېره ښه خبره دې وکړه. ابو جهل پاڅېد. ابو جهل وی تاسو چې څنګه مشورې وکړې، خو زما ته یو خبره ده، زما مشوره دا ده چې مونږ به د عربو چې څومره قبیلې دي، د هرې قبیلې نه یو یو نوجوان تکړه مضبوط هغه منتخب کې، ځوانان راجمع کې، تکړه تکړه تیری توری ولا ورکې، پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې به دا ټول کسان په یو ځل باندې حمله وکړي، مړ به کړي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کوم قوم قبیله ده، بنو عبدالمناف، هغوی به زموږ نه قصاص غواړي. قصاص خو به اغېشتې نه شي، بدل له چا نه اخلي، کم یو وجلې دی، خو ټولو په شریکه وجلې دی، قصاص خو اغېشتې نه شي. غواړي به دیت، پیسې به راجمع کړو، دیت په اوله ورکړو، قصه به ختمه شي. ابلیس را پاسید شیخ نجدی، وی خبر اوندار مشوره اونده دا ده چه کما رای ورکړه دا صحیح رای ده. ټول راجمع شو، د یو قبیلې نه یو یو نوجوان راوست، تورې ولا ورکړي، او وی په یو ځل باندې به تاسو حمله وکړئ پیغمبر علیه السلام، او بس مړ دی. دی چې دا مشورې په دارو ندوه کې کولی، حضرت جبرئیل علیه الصلاة والسلام راغی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ټوله قصه وکړه چې ستا خلاف دغه سازش شروع دی دارو ندوه کې. د الله حکم دی چې ته د مکې مکرمې نه هجرت وکړه، مدینې منورې ته لاړ. خپل کټ باندې ابو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سملاوا هر څه هغه ته حواله کړه او تلاشه د ابو بکر صدیق کور ته د شپې شپې هغه ځان سره روان کړ زه مدینې منورې ته هجرت د الله حکم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام تیاری وکړ، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یې په خپله بستره باندې سملو د شپې. دغه نوجوانانو د کافرو د پیغمبر علیه السلام کور نه ګیرا اچولې وه، دروازې ته ولاړو چې دی روزي موږ به سمدستي حمله کوو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو موټی خورې راواغېستې، د سوره یاسین دا آیات تلاوت کو، وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. روته د کافرو په سرونو باندې د یو یو نوجوان په سر باندې هغه خورې واچولې داسې لګې لګې او لاړو ووتل، هغوی اړو خبر نه شو. لږ ساعت پس دغه کسانو څوک راغی ورته وی څه کوې دلته؟ وی مونږ خو دلته پیغمبر علیه السلام مرګ پسې راغلي. دا خدای ونه ګانو خو لاړ ووته. وی څنګه ووت؟ مونږ ورته ولاړ یو. وی هغه د هر سړي په سر باندې خاوره اچولې ده او هغه تاسو نه وتې دي. هر سړي چې سر وکته ټولو په سرونو باندې خاورې پرتې. خوب شانتې پرې راغې او دوی جوټه ووهله او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته لاړو. پیغمبر علیه السلام ابوبکر صدیق کور ته لاړ او د هغه ځای نه بیا غارې سور او بیا پیغمبر علیه السلام درې ورځې غارې سور کې تیرې کړې دي او بیا لاړ. الله پاک دې آیات کې چې دا اوس مونږ وایو، ای پیغمبره، دوی ستا د قتل سازشونه کوي، تدبیرونه جوړوي، ستا د ختمولو تدبیرونه جوړوي. الله بهترین تدبیر جوړوونکی دی، ستا حفاظت په الله کوي، ستا د حفاظت ذمواري الله اخیستې ده. د دې ټول تدبیرونه به ناکامه کیږي، اسلام به په دنیا باندې غالبیږي، مسلمانان به غالبیږي، ستا به الله حفاظت کوي او د دې دین به الله حفاظت کوي. و اذ یمکر بک الذین، یاد کا هغه وخت چې تدبیرونه جوړول پتا باندې هغه کسانو کفرو چې کافران دي، لیثبتوک چې قید کی تعالی یو دا مشوره وه، او یقتلوک یا قتل کی تعالی، او یخرجوک او یا اوباسی تعالی را دا وطن کشنده دیکی. ویم کرونه دیم تدبیرونه جوړول، ویم کرو الله او اللهم تدبیرونه جوړول، خو الله خیر الماکرین، الله ډیر بهتر او ښه تدبیر جوړوونکی دی. د دوی بس تدبیرونه الله داسې تدبیر جوړ کړ ستا حفاظت وکړ، ستا د دین حفاظت یې وکړ، الله به ستا حفاظت کوي او کوم دین چې تا راوړی دی دا هغې به هم حفاظت. دا وروستو آیات، دا دوه آیاتونه تقریبا په دې دارالندوه کې یو ملکو یو مشهرو هغه شریکو نظر ابن حارث نومې. نظر ابن حارث یو تاجر سړی و، مالدار. هغه به یمن ته ته، فارس ته به ته، روم ته به ته، تجارتونه به یې کول. په دغه سفرونو کې هغه د هغې وطن د بادشاهانو د پهلوانانو د مشهورو خلکو قیسې یادې کړې وې. کله چې و پیغمبر علیه الصلاة والسلام قرآن مجید بیانو، تلاوت پیې کو، واز و نصیحت پیې کو، په هغې کې به د مخکنو قومونو د عادیانو، سمودیانو، قوم لوط، قوم هود واقعات رالل. نو نظر ابن حارث په دا خبره کوله، وی دا خو د پخوانو خلکو قیسې دي، دا خو درته زم بیانولی شم، دغسې قیسې خو زم کولی شم. نو چا به ورته وی وی ته چې دغسې قیسې بیانولی شي، نو بیا دغسې یو کتاب هم جوړ کړه کنه، دغسې کتاب جوړولی شي، دغسې یو آیات پیش کولی شي. اخو یې نه شو پیش کولی. الله پاک د هغه د دغې خبرې جواب دلته کوي، وإذا تطلع عليهم آياتنا هر کله چې اولستی شي په دوی باندې آیاتونه زمونږه واقعات پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیان کړي، قالو نو بیا دوی وایي قد سمعنا، پتای سره اورېدلی دي مونږه، لو نشاء که چېرته مونږه وغواړو لقلنا مثل هذا، نو مونږ هم ویلی شو په مثل د دې، دغسې قیصې خو زه هم کولی شم، ان هذا نه دی دا کتاب الا اساطیر الاولین مگر قیصې د پخوانو خلکو دي. دا دی چې څه وایي، دا خو نه دغه پخوانو خلکو قیصې، دا هم ما سره شته، د قیصر او د کسرا قیصې به درته وکړم، نو خلکو به راګیر کړ چې حتی دغسې قیصې بیانولی شي، نو ده خو دغسې کلام راوړی دی، وګوره ماته، نو ته هم داسې یو آیات خو جوړ کړه، یو سورت خو جوړ کړه، یو کتاب خو تم دغسې جوړ کړه لکه ده چې جوړ کړی دی، نو دی به بیا د دې مقابله خو یې کولی نه شوی دې کتاب، نو ملامته به په دې، نو د غصې نه به بیا شروع شو، خیری به شروع شو. یا الله که چېرته دوی دا کتاب حقی، دا پیغمبر حقی، او دوی دا کمی خبرې چې کوي دا په حقی، یا الله په مونږ باندې د اسمان نه کاڼي راوراوه، یا یو بل عذاب راباندې راوراوه. غرض یې دا و چې خلک راباندې اعتبار وکړي، نو د مکر خیرې به شروع کړي. الله پاک د هغې جواب دلته کوي، اے نظر ابن حارثہ، اے کافرو، عذاب را وستل پتا سو باندې سگران ندی، هغه کم گناہ ده چې هغه تاسو نه ده کړی چې د هغې د وجې نه پتا سو عذاب را نشي، تا خو تاسو خو د عذاب مستحق یې، اوس زه پتا سو عذاب نه راولم، ولې نه راولم؟ د هغې وجې الله دلته بیانوي. یو خدا ده چې پیغمبره ته په دوی کې ځکه زه په دوی باندې عذاب نه راولم، او یا دا ده چې دا کمزوري مسلمانان په دې مکه مکرمه کې دي، اوس که په دوی عذاب راځي نو دغه خلک په ما سره هلاک شي، معذب بشي وسره، متاثره بشي وسره. د دې وجې نه الله فرمایي د دغې کمزورو مسلمانانو د وجې نه زه په دوی باندې عذاب نه راولم، هغوی هر وخت د الله یاد او د هغوی استغفار غواړي. او یو درېیمه وجه بله مفسرینو لیکلې ده، وایي دوی چې به طواف کو نو دوی به په طواف کې وي غفرانک غفرانک، دا چغې به یې وایي، د الله نه به یې مغفرت غوښته. نو الله فرمایي چې تاسو زما نه بخښنه غواړئ او زه تاسو له عذاب درکوم په دې دنیا کې، نو زه دا نشم کولی، زه تاسو له عذاب نه درکوم، ګینې تاسو کسر نه دی پرېښی، د عذاب مستحق یې چې عذاب دله درکړم. الله پاک یې د دغې خبرې جواب کړي. واذ قالوا اللهم، یاد کړه هغه وخت چې وویل دوی اللهم، ای رب، ای الله، ان کان هذا هو الحق، فوی دا قرآن مجید حق، من عندک د طرف استانه، فامطر علینا، را توی کې په مونږ باندې، را اووری په مونږ باندې، حجارتا من السما، کاڼي د اسمان، او ائتنا بعذاب علیم، او یا راتلو که په مونږ باندې په درناک عذاب باندې، یا الله سخ عذاب را له راکړه که چېرته دوی په حقه باندې. الله پاک ورته فرمایي وما کان الله، او نه دی خدای پاک لیعذبهم، چې عذاب ورکړي دوی لره، وانت فیهم، او ای پیغمبره ته په دوی کې موجود یې، ته خو رحمت للعالمین یې، اوس زه څنګه دوی له عذاب ورکړم چې ستا وجود شته، ته موجود یې په دوی کې. وما کان الله، نه دی الله پاک معذبهم، عذابوونکي دوی لره، وهم یستغفرون، په داسې حال کې چې دوی استغفار کوي، مغفرت د الله نه غواړي، په طواف کې چې دوی لګیا دي غفرانکه غفرانکه چغې وایي، نو زه دوی له څنګه عذاب ورکوم؟ په دې دنیا کې عذاب نه ورکوم، آخرت کې عذاب به ورکوم، خو دغسې اجتماعي عذاب ولا نه ورکوم چې ټول هلاک کړم، باقي انفرادي عذابونه تکالیف پریشانې هغه ورپې راځي. او دغه عذاب د دوی دپاره ډېرو چې فتح مکه وشوه، الله چې دین دوی مغلوبه کړی، نو د عذاب عام چې دی نو هغه الله په نه راولي، په پیغمبر علیه السلام په ټول امت باندې الله دغسې عذاب نه راولي، باقي انفرادي عذابونه هغه به کله د سیلاب په شکل راځي، کله د زلزلې په شکل کې به راځي، کله یو شکل، کله ګرانې په شکل کې، کله بیمارې په شکل کې، کله یو څه کله بل څه، خو اجتماعي عذاب به نه راځي چې ټول د پیغمبر علیه السلام امت ختم شي، لکه څنګه قوم نوح هلاک شوی، قوم لوط هلاک شوی، عادیان او سمودیان غون هلاک شوی، دغسې عذاب هغه په پیغمبر علیه السلام په امت باندې د پیغمبر علیه الصلوات والسلام نه مخه دوباره دا سبق وری. عزتمند، یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو، ان تتقوا الله، کچرته تاسو ویریدئ د خدای پاک نه، یجعل لکم فرقانا، نو وبګرځئ ستاسو دپاره فرقان یعنی قوت د فیصلې، ویکفر عنکم سیئاتکم، او لپټ پکې ستاسو ګناهونه، بخنه به وکړي تاسو ته، لرې به کړي ستاسو نه ګناهونه ستاسو، ويغفر لكم او بخنه به وکړي تاسو ته، والله الله پاک ذو الفضل العظیم، خاوند د فضل لوی دی. وإذ يمكر بك الذين آيات، هغه وخت تدبیرونه جوړول په تا باندې هغه کسانو، کفرو چې کافران دي، ليثبتوک چې قید کی تا لرا، او یقتلوک یا قتل کی تا لرا، او یخرجوک یا اوباسی تا لرا د خپل وطن نه، ويمكرون او دوی تدبیرونه جوړول، ويمكر الله او الله هم تدبیرونه جوړول د دوی خلاف، والله الله پاک خیر الماکرین، ډیر ښه بهتره تدبیر جوړونکی دی. وإذا تتلى عليهم، پاغه وخت چې اولستی او بلستی شو عليهم، په دوی باندې آیاتنا، آیاتنا زمونږه، قالوا ندوی به وی قد سمعنا، په تای سره اورېدلی دي مونږه، لو نشاء، او که مونږه خوښه شي، لقلنا مثل هذا، نو مونږ هم ویلی شو په مثل د دې، دغسې قیسې خو مونږ هم کولی شو، ان هذا ندی دا قرآن مجید الا اساطیر الاولین، مگر قیسې د پخوانو خلکو دي. وإذ یاد کاغه وخت قالو چې وی دوی، اللهم اے الله، ان کان هذا هو الحق، کچرته وی دا دین حق، من عندک، د طرف استانه، پیغمبر علیه الصلوات والسلام چې د کوم دین دعوه کوي او دا دین حق وی، من عندک، د طرف استانه، فامطر علینا، پس را اوره په مونږ باندې، حجارتا من السماء، کانی د اسمان نه، او اتنا بعذاب علیم، او یا راتلو که مونږ ته په درناک عذاب سره. الله پاک فرمایي وته، وما كان الله، نه دي خدای پاک، ليعذبهم، چې عذاب ورکړي دوی لرا، وانت فيهم، او ای پیغمبره ته په دوی کې موجود یې، وما كان الله، نه دي خدای پاک، معذبهم، عذابونکي دوی لرا، وهم يستغفرون، چې دوی د الله نه معافي غواړي. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. یا الله دا سمو لوستل د عمل کولو توفیق پرې راکړي. یا الله د خپلو عذابونو نه محفوظ وساتي. یا الله دا انفرادي عذابونه چې راځي، خدای دا زمونږ د اعمالو د وجې نه راځي. یا الله زمونږ اعمال صالح کړي. یا الله د ګناهونو نه حفاظت وفرمایي. یا الله مونږ ټولو سره د احسان معامله وکړي. یا الله څنګه چې دې راسره وعده کړې ده چې اجتماعي عذاب به نه راولم، یا الله د اجتماعي عذابونو نه موساتي، خپلو امتحاناتو نه حفاظت وکړي. یا الله مونږ ستا ازمیښتونه ستا امتحاناتو کې نشو کامیابېدی، یا الله مونږ د خپلو ازمیښتونو نه وساتي. یا الله زمونږ په ګناهونو باندې د عفو قلم راکاږي. یا الله مونږ ګناهګار یو، سیاهکار یو، بدکار یو. یا الله که تا معاف نه کړو، تا راته بښنه ونه کړه، خدایه زمونږ د بښنې نور څوک نشته. یا الله ته مونږ ته مغفرت وکړي. یا الله زمونږ مردگان د اهل اسلام وبخښي، بیمارانو ته خدای شفا ورکړي. یا الله زمونږ څونه اورېدونکي دي، یا الله څه شری حاجات وي، یا الله ټول شری حاجات یې پوره وګرځي. یا الله قرضداري د قرضو نه خلاص کړي، دښمندار د دښمنو نه خلاص کړي، قیدیان د قیدونو نه خلاص کړي. یا الله بیماران د بیمارو نه حفاظت وکړي. یا الله ست تکالیف پریشانې دي زمو معاشره کې، یا الله ټول پریشانې تکالیف ختم وګرځي، یا الله مون ټول سره د احسان معاملې وکړي، په دنیا کې مرا سره خدای خیګړه او کې اخرت کې مرا سره خیګړه وکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.